Cały świat w tobie jest, a wszelki czas zaczyna się, gdy oddechem liczysz każdą z chwil. Prawdę znam i u boku ją mam, ponoć każdy może tak. Wiele lat nie przekreśla dnia, nawet nie myśl, że jest tak.